čuvaj bar jedan kofer za sne, a ja srce ne dam. Ponos je zid ko da pokuca sad, teško je kad moliš. Svaka je riječ nova pjesma za nas, a još uvijek te volim. Bacim veo tuge i zla, da potpišem da sam ja kriv. Ima li bar jedan dan za nas, da otkrijem zašto sam živ. Da bacim veo tuge i zla, da potpišem da sam ja kriv. Bar jedan.